بیا ورسته د مؤمنانو ثواب دی په درویشتم آیات کې چې مؤمن ته وایي ته چې بیا ایمان کوي، ته چې بیا د ایمان لري، ته چې عبادت کوي د الله تعالی او د رسول او د بعث بعد الموت خبرې ګرځم منې، ستا بیا په آخرت کې دغه ثوابونه دي. نو دغه د مؤمنانو ثواب بیا د درویشتم آیات کې بیا ته بیانېږي. نو د کفارو سزا او د مؤمنانو سزا، د مؤمن سزا معنا جنت دی، د کافر سزا چې د معنا بدله یې هغه یې دوزخ دی. دا دواړه چې سره بیانېږي دا د معاده سره اړه لري، ګواکې نو بعث بعد الموت شته نو که نه وي نو دا آخرت چیرې چې کافر ته وتاته هلته جزا درکول کېږي، مؤمن ته وتاته هلته بیا جنت په جزا او بدله کې درکول کېږي. خو نو ستا معنا د معاده سره په دواړو خبرو باندې معاده مادي ثابت شي، معنا معاد څه ته وایي؟ بعث بعد الموت ته وایي. نو څلرم بیان چې په دې صورت کې کول کېږي د الله د وحدانیت، د الله وحدانیت ثابت دي. د دغه وحدانیت د ښه وضاحت لپاره د ابراهیم علیه السلام قصه راوړي چې ابراهیم علیه الصلات وسلام څونه غټ نبی دی. په څه چې عالم اسلام کې دا یو سهار چې نن پر ده باندې درود ویل شوی دی نه دي، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید، څونه لمونځونه بس وي په کروڑاو په څونه ملکو کې به کېږي، دا ټولو کې په پای کې به پر ده باندې درود ویل کېږي چې د نبی علیه السلام باندې درود ویل کېږي، پر ده به هم ویل کېږي. د دغو نه غټو نبیانو څخه دي، دغو نه لوړه درجه ده، هغه هم پر دغه توحید ځان ورته اچولی دی. نور نو څه مشکل خو کفارو ته بوتان یې درلود، دا بوتانو سجده مه کوي، بوتانو ته عبادت مه کوي، یوازې الله ته عبادت کوي. څو چې د پاچا سره ټکر راغی، د خپل کور څخه یې ټکر وشروع کړي، د خپل کور یې د شرک شیخت بولي، خو پلار یې بوتان جوړ خرڅوره، نو د دغه ځای سره مقابله وکړه. نو الله پاک موږ ته دا توحید خو راشي په آیات کې، دا د دې قصه چې د باران ورته پیش کې چې ګوره دا توحید نه والا د کار نه دی، تاسو ولې بد ځنی وړي؟ خو ابراهیم علیه السلام پر دغه ځای ورته اچول، ابراهیم علیه الصلاه والسلام دونه خواري تیر سیوی دي. نو دا توحید او دا غیر دا شوه زه حتی پار دا ابراهیم علیه السلام ساوران دی کور دا سلرم مسمون دی چه پا جا صورت که رازی پنزم چه دی اغا بر توا معات خبر ورگرزی پا دو سر وشتم آیات کی بیا دا معات خبر را گرزی، یعنی پا دا غا صورت دا خبری مکرری مکرری کیجه که رسالات تی که توحید ای که عبل دی. په پای کې چې دی اخیرنې آیات داسې آیات راځي چې دغه مضامین چې دا اوس ما آیات کړ دا ګرځي په یو آیات کې سره جمع کړي دي. لکه په تاسو چې مثال درته وایم، بل ځای موږ ډېر واره درته ویلي دي چې دا خبرونه څونه ډېر تیر سي چې خلاصې باره د مهمو خبرو سرټي کې بیرته ګرځ سره راوګرځي. پلانې پلانې خبر داسې هغه مجمل مجمل آیات کې نو د صورت مضامین په تفصیل بیان دي چې اخیر آیات کې ورڅ ګرځي په یو آیات کې باره پر جمع کړي دي. دغه د صورت مضمون دي، خلاصه د مضمون داسې چې په اول سر کې رسالت دي، دغه سرت په پای کې رسالت وو، دا یې رابطې د دې ما بین سره راغلی. نو اوس چې دا خلاص اس و ترجمې ته وګورو، شروع کوم بسم په نامه سره الله اذا الله عز وجل. یو چې ته به مفهمې یو غلط چې د خلکو څخه کیږي دې ترجمه کوي بسم شروع کوم، د بسم معنی خو شروع نه ده، د بسم معنی خو معنا ده په نامه سره شروع کوم به د ځان ور سره وای، مخکې لا چې بسم تورې لانه یې ویلي شروع کوم بسم په نامه سره. نملکاری کته په پویږه دا خو هغه متعلق دي چې هغه جار مجرور تعلق ور سره نشي، د عربي د ګرامر د لارې غواړي شروع کوم. نو شروع کوم بسم په نامه سره دا ترجمه صحیح ده، او چې دې شو چې بسم شروع کوم دا ترجمه غلطه ده. د بسم ترجمه کله شروع کوم هغه خود اشرعو د ابتدی او ترجمه سوله نه هغه چې موږ مخ کې جوړو. شروع کوم بسم په نامه الله ده، الله کم الله الرحمن چې دی رحمان دی رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر ټول د رحمت برخوردار. الرحیم چې دی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر، په هغه دنیا کې پر کافر باندې الله تعالی د یو خاش خاش قدر رحمت لاندې یو زره نه پر کوي، الله ته به د کافر لپاره غضب غضب غضب هغه اندازه ده چې دی د ډیر بغاری ووي ووي ووي الله پاک شي. موږ خو وسوځل ساعت باس موږ خو دې مخلوق یو، د الله د طرفه به دغه جواب ورکول شي. اخسؤوا فيها ولا تكلمون چغس از خلی از ما سر خبری مکی چغس اڑی سپیت هوایی. نو دا رحمت علا بیا نپر کی علا از ما دا رحمت پارا دا دنیا کی ما تیست کلام در لیجلی و چه دا اخرت رحمتو نکا گتی دا غط راسه تا پر دی دنیا بانی دا پحشاو دا منکر شو کی دا کپریات شو کی ال تا بارا ناری و رحمت وارد. نو دا علا جواب دا غط سختی چه اخسؤوا فيها ولا تكلمون. اخسؤوا دا جا معنا مش رو پشتوی که لکا چاتا شو از غل اغا بارا ویزس کهیم شتما تا باز غل یا ورتا چه بارا ویزس کهیم شتما تا باز چه علا دا غص جواب پاکشلات کی ورکی. نو الت رحمت یوازی دا مومن دی دا کافر دا پارا نستر. الیف لام را دا جا ترجمه چی شده؟ هر ځای موږ وایو دغه څه نه یوازې الف لام را، چې هر ځای مقطعات توري راشي پرې پرې ویل کېږي.

یبین چې دی بیان وکړي د دغه حق او حقیقت له هم دی لر پدغه خپل جبه د دې د قوم په جبه بیان کړي د نبی علی السلام د مال دغه رقم پر هغه سوال ورې چې نو پښتون خود ځنی ووتی مال هغه ته ترجمه ور کته اول پښتون قرآن نازل دی مال بیا چې نور جو به اختلاف په شکل مرکز باندې مال می دینو فیضل الله من یشاء او دغه کتاب چې د ار رسول په جبه او د هغه قوم د پاره راغلی دی د هدایت لپاره چې بیان ورته وکړي نو ګرد به مؤمنان کې الله ویا راغلی خودی دی دغه لپاره چې دی بیان وکړي مګر پر دې بیان چې نتیجه ورکړي چې څوک په اصلاح کیږي څوک نه اصلاح کیږي دغه به الله ما په ول کې نیو ورې دغه کار دغه بیان وسی یو سړی قرار په هدایت شي ابل سړی بیان ورته وکړي دغه اخر په چا وي غوړل شي ولر اثر پر وکړي الله دې به ازما کړې په یو غدل گمراهی الله علا پاک من هغه څوک یشا او چې الله ورته اراده ای هغه په دغه قران باندې در گمراهی دغه قران خبرې واوري بر په سخند په وي یا بده و بلی هغه گمراه شي و يهدي هدایت کوي دا الله تعالی من هغه څوک یشا او چې خوښ شي بل سړی بیا ناس چې هغه د مخه گمراهی چې قران واوري لار په پیدا کړه او دا تقسیم بیا زما دي خو نفس نبی ان رسول چې هغه د خپل قوم په جبر هغه چې بیان ورلره وکي د بیان پیدا چې دا هغه د سړي په لاس کې دی هغه د الله په لاس کې دی څوک په دغه بیان باندې گمراه کی څوک په دغه بیان باندې چې د هدایت باندې کی فیغدل نو گمراه کی الله علا من هغه څوک یې شاو چې ورته اراده یې سي و یهدی او هدایت کی په دغه بیان سره من هغه څوک یې شاو چې الله ورته اراده سي او هو العزیز الحکیم وهو دغ الله عز وجل العزيز غالب دي الحكيم حكمت والا دي رازدان دي علاوه نو دا غلباز ما ده زما تشکس سوک نسی را کوری چه سوک مرا کوم گمرا سوک چه پرلار کوم پرلار کوم دا تصروف می غالب دي سوک مخ نسی نیولی او دا یو لا عباس والا کدی دا چه پدا بیان منی کپیر کی جارای پدا غکیم پت حکمت پروتی چه دی ولی پا کپیر شو دا چه پدا بیان هدایت کی جو پدا غکیم پت حکمت پروتی چه دی دا خامه خال ته پیدا پکښی کی دا بل په کوپر کې پیدا ده معنا حکمت پکښی کی دیس پیدا نه چې بوشته ګټه رسیږي اته یو حکمت پکښی کیینو د مثال په تور الله پاک وایي وزه د امتحان اخلم د مؤمنانو چې کوم یو پر جن سره کې نور کې نو خد بده کافر په پیدا کې دی ما دی حکمت چې کافر نه ایجاد د چا سره کا کافر درته جوړ کې وس بره دغه میدان دی ونه سره ورول ویږي چې کوم یو زما د جن د پاره کې ز عاشق دی سو کور وړاندې کیږي څوک نه وړاندې کیږي خدا په ارش کې حکمت نو څوک بنوي د کافر په پیدا کې دوی کې نو څه حکمت د لړم په پیدا کېدو کې نو څه حکمت دی د مار په پیدا کېدو کې نو څه حکمت دی نن خو نو هغه دی دا علم دونه طریقې وکړل چې د لړم په خدای چې ضرورت ست دا غزارم د خلکو په کاری د مار د پاره په خدای چې ضرورت ست دا ګر د شیان چې د نړۍ د ژوند پر دغه باندې ورلار دي سره د ملخ د پاره هم ضرورت ست اری خپل خپل کا د پاره الله تعالی پیدا کړی دی نو الله عزیز دی غالب دی معنی پر ټول خلکو باندې زوره ور دی پر ټول مخلوقات باندې برلاسی دی الحکیم علی حکمت والد رازدان دی په عرش کې خپل پټ پټ راز لري اگر چې د جنو شان وراس او هغه حکمت مر لار پیدا کو درک کو د جنو دغه ته معلوم نه خود شي نه وای چې دا شی به حکمت دی هیڅ به حکمت نهسته تر دغه ځای پورې د رسول علی صلوات و سلام د رسالت خبره پکښ کې مهمه و خو کافرانو پکښ کې بیان څه چې د کافر نقش الله ذکر کړي چې کافرانو دغه شیان دي او د رسول په حق رسول دي چې باید ایمان پر راو الله عز وجل زموږ خاتمه پر ایمان واخر دعوانا الحمد لله رب